Jestem lekarzem i wiem, że wciąż za mało z nas się zaszczepiło. A aż 9 na 10 osób trafiających do szpitala to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 2 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowicz. Ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w Polsce minionej doby. W stronę polskich służb poleciały kamienie i konary drzew. Takie doniesienia z granicy z Białorusią podaje Straż Pograniczna. ZUS informuje, że wypłacono już ponad 700 tysięcy czternastych emerytur. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. Minionej doby potwierdzono ponad 4,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zarejestrowano też 9 zgonów. Barbara Góra. Ostatnie dane pochodzą z przedłużonego o Wszystkich Świętych weekendu, dlatego liczba wykrytych zakażeń nie jest duża, ale o rozwoju epidemii świadczy wzrost liczby zajętych łóżek covidowych w szpitalach, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj był poniedziałek świąteczny, ale mimo to do polskich szpitali trafiło dodatkowo 346 pacjentów zakażonych COVID-19. W polskich szpitalach przebywa ponad 7,5 tysiąca pacjentów. Profesor Adam Antczak, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podkreślił, że liczba hospitalizacji będzie rosła, gdyż mało osób zaszczepiło się. A hospitalizowani są tylko ci, którzy są zagrożeni śmiercią, więc żartów nie ma. Obecnie jest przygotowanych 12 tysięcy łóżek covidowych, a wkrótce liczba tych miejsc wzrośnie do 20 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Ataki na funkcjonariuszy w okolicach polsko-białoruskiej granicy. W stronę polskich służb poleciały kamienie i konary drzew. Uszkodzony jest samochód Straży Granicznej. Takich ataków w weekend było kilka. Rzecznik Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz mówi, że coraz częściej duże grupy migrantów próbują siłowo forsować ogrodzenie graniczne. Wtedy sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Wzywane są wszystkie siły i środki, jakie są dostępne w najbliższym otoczeniu. Często w towarzystwie osób, które chcą nielegalnie przekroczyć granicę, znajdują się żołnierze, służby białoruskie, osoby w mundurach, które stoją przy tych osobach. Jest to w pewien sposób inspirowane przez służby białoruskie, po czym, tak jak ostatnio, te osoby są przez służby zabierane gdzieś w głąb Białorusi. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 29 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłacanie 14 emerytur. Prezes ZUS Gertruda Uścińska powiedziała w Polskim Radiu 24, że wypłacono już ponad 700 tysięcy takich świadczeń. 14 emerytura przysługuje nie tylko emerytom, ale też osobom otrzymującym inne świadczenia. Oprócz emerytów z różnych tytułów, rencistów, mamy też osoby, które pobierają renty socjalne, zasiłki przedemerytalne. Także trzeba dodać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, tak zwana mama 4+, no i te nasze emerytury i renty z różnego tytułu. Emeryci otrzymają 14. emeryturę w dniu, w którym dostają świadczenie główne. Nie muszą składać żadnych wniosków. Świadczenie wynosi 1250 zł i 88 groszy brutto. Łączny koszt to 11 miliardów 400 milionów złotych. 9 osób prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła o oszustwa podatkowe przy sprowadzaniu i handlu samochodami. Zdaniem śledczych grupa zaniżała wartość aut, aby płacić niższy podatek akcyzowy. Skarb państwa stracił na tym co najmniej 4 miliony złotych. Prezesem spółki był obywatel Białorusi, który okazał się tak zwanym słupem. W rzeczywistości wszystkim zajmowali się dwaj mieszkańcy Trójmiasta wspólnie z 7 innymi osobami, mówi prokurator Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Z dokumentów stanowiących podstawę rejestracji pojazdów wynikało, że były one zdekompletowane i uszkodzone. Na tę okoliczność sporządzone były opinie rzeczoznawcy. W ten sposób ustalano wartość pojazdu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem akcyzowym na około 30% wartości pojazdu kompletnego. Faktycznie spółka sprowadzała luksusowe, kompletne samochody o dużej wartości. W jednym z warsztatów samochodowych następowała ich dekompletacja. Po przeprowadzeniu oględzin przez rzeczoznawcę pojazdy były przywracane do stanu pierwotnego i w takiej formie sprzedawane lub użytkowane przez członków

been a sad, sad zoo. Oh, hidey, hide, you're hiding what you're trying to prove. Hidey, hide, you're not worth a thing. So your fortune's on a string. Blue smoke will take a very violent flight. You will be changed in everything. You'll be in a very sad, sad zoo. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see you. Selfish of you to believe in all the meaning, all the bad dreaming, all metal heart, you're not hiding. Metal heart, you're not worth a thing. Tell me what you feel. Tell me what you feel. Tell me what you feel. You don't know how you feel. Sercu w Trójce, 19 minut po 14. Kierunek długowieczność. Czy diety bezmięsne mogą sprzyjać depresji? Na ten temat rozmawiali dziś Krzysztof Łoniewski i profesor kardiolog Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, dzień dobry. Dziś w naszym cyklu znów zajmiemy się sprawami związanymi z dietą, bo już nieraz podkreślaliśmy, że pożywienie ma duży wpływ na to, czy będziemy żyć długo i w dobrej jakości, prawda? Naszą codziennością, tym jak najprościej możemy dbać o nasze zdrowie, jest właśnie to, co codziennie jemy, ten rodzaj posiłku, ale również jego ilość, no bo trzeba zwrócić uwagę na to, że nie tylko to, co jemy, ale ile tego jemy ma znaczenie. Nieraz o tym mówiliśmy, że dieta wegańska czy wegetariańska jest dobrym pomysłem na to, żeby żyć długo i w dobrym zdrowiu. Natomiast ja wpadłem ostatnio na artykuł, na wyniki badań, które sugerują, że weganie i wegetarianie częściej zapadają na depresję. Pan to potwierdza? Panie redaktorze, ja doskonale wiem o tym artykule. Pan redaktor mówi, bo też zwrócił moją uwagę, bardzo ciekawe wyniki takiej dużej metaanalizy, czyli to jest takie narzędzie naukowo-statystyczne, które polega na tym, że badacze dokładnie oceniają dotychczasowe publikacje i za pomocą specjalnych narzędzi statystycznych potrafią uogólnić wnioski. I rzeczywiście ten wniosek, który pan redaktor powiedział, jest bardzo dużym uogólnieniem, mówiąc najprościej. Przyjrzałem się temu artykułowi, z dużym zaciekawieniem go przeczytałem, no bo oczywiście taka informacja dla słuchaczy, że wegetarianizm równa się depresji, zwiększonemu ryzyku depresji, to jest bardzo daleko idący wniosek. I to, co się wydaje wytłumaczeniem takiego zjawiska, to myślę, jest przeczy zupełnie tej tezie, ponieważ wydaje się, że osoby cierpiące na depresję są bardziej empatyczne, one są dużo bardziej wrażliwe, a co za tym idzie, to jest to ich naturalny wybór życiowy, że one unikają pokarmów mięsnych, co wynika z ich delikatniejszej struktury psychicznej. Nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego, że niejedzenie mięsa wywołuje depresję. I pewnie za tym powinna pójść kolejna myśl, że po prostu osoby, które są wrażliwsze i bardziej empatyczne, dlatego nie sięgają po mięso. Nie sięgają po mięso i dlatego świadomie wybierają zdrowszy tryb życia, bardziej zastanawiają się, co jedzą, jak jedzą. Myślę, że wegetarianizm jest pochodną tego właśnie bardziej świadomego podejścia do własnego organizmu. Kierunek długowieczność. Odgryzłem łapę od trzasku, wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilkony, wilka, leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. rozmowa Krzysztofa Łoniewskiego z profesorem Markiem Postułą sprowokowała Państwa do 227 trójek. Wegetarianie są empatyczni i bardziej wrażliwi, co jednocześnie oznacza, że niewegetarianie nie są empatyczni i nie są wrażliwi. Z czym się oczywiście pozwolę nie zgodzić. No, pewnie za duże uproszczenie, żeby tak było łatwo w życiu. To by było dużo, dużo, nomen omen łatwiej. 25 minut po 14. A czy rozmawiali Państwo ostatnio albo w ogóle z botem, z robotem? Bo kiedy dzwonił Maksymilian, wydawało mi się, że coś jest nie tak, a nie zapłaciłem rachunku i zapytał, czy zapłaciłeś rachunek? Chciałem, żeby jakoś go zbyć bez słowa, tak czy nie? Później zapytał, więc powiedziałem do słuchawki, nie. Kiedy masz zamiar zapłacić? Więc mówię, jutro. Dobrze, grzeczny chłopiec, jeszcze trzeba było dodać. No ale od razu, bo wiadomo, że coś z Maksymilianem jest nie tak, że nie żyje. Natomiast jeśli to dzwoni koleżanka i brzmi jak koleżanka z pracy, taka Klara zwykła, to człowiek się zorientować może, że Klara to bot dopiero na końcu swojej rozmowy, rozmówki, może już wtedy, kiedy się na kawę z nią zechce umówić. Więcej na ten temat już za moment. Jak żyć z botami, robotami? 227 trójek to nasz numer telefonu, trójka do trzeciej, czyli przez 35 minut jeszcze jesteśmy razem. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you.

there's no disguise, so I could open up my mind. I always loved you from the start, but I could not figure out that I had to do it every day. So I put away the fight, now I'm gonna live my life, giving you the most in every way. Jeszcze do końca, ze dwie chyba, na basie. Dobrze. 14.38 i znów ten Maksymilian, który do nas dzwoni. Jeżeli chodzi o Maksymiliana, to pamięć i nie ulega żadnym emocjom, nie odpowiada na niewygodne pytania, tylko mówi to, co ma zaprogramowane i po prostu w takiej sytuacji to też ciężko dojść do jakiegoś porozumienia, bo ja swoje racje, a ta pseudo sztuczna inteligencja, tylko to, na co może odpowiedzieć i wcale nie ulega żadnym emocjom. I ja chcę zostać Maksymilianem w takim razie. Już za chwilę powtórka z rozrywki, redaktor Szwed gotów. Why?

Uważaj, uważaj, uważaj, bo sam przelewasz. No. Ale co się pienisz? Ja? Do szampana mówię. Zdrowie. No, zdrowie. Wypij do końca, Jędrzuś, to ci doleje. Manie, szampana nie pije się duszkiem, no nie wypada. Ale przecież nikt nie widzi, no Jędrzuś. No dobre maniery polegają na tym, żeby jednakowo zachowywać się na przyjęciu i na osobności. A kiedy ja na przyjęciu też tak piję? Raz byłem na przyjęciu w magazynie. 60 minut na godzinę? Nie, w magazynie drobnej wytwórczości. Makuła był jeszcze wtedy magazynie. Aha, był ktoś ciekawy? A był jeden. Nawet za bardzo. Nic, tylko nam na ręce patrzył. A co było grane? Rewizor. Także sam rozumiesz, przyjęcie towaru skończyło się, zanim się zaczęło. Na szczęście mieliśmy superatę w postaci karnistra z paliwem. No i popłynęliśmy. Ostatnie, co pamiętam, to jak Makuła z jabłkiem w zębach padł prosto na półmisek i usnął. Kontroler z okrzykiem, ty świnio, rzucił się na niego z widelcem. A w której ręce miał widelec? Nie pamiętam. Zresztą zrobiło mi się żal Makuły, więc mu przysoliłem, aż zakwiczał przez cel. A w której ręce facet miał nóż? Nóż? W lewej. W lewej. To chamisko. No i żeby tak śpiącego. Nie o to chodzi, Mani. Są pewne prawa zachowywania się przy stole, których nie można łamać. No. Znam prawo zachowania ciemnej masy. E równa się my razy ci. No na przykład, po co są dwa widelce? Dla dwóch gości. Nie, do ryby. No, wiesz, bo tu do ryby nożem nie można. A teraz ja ci zadam zagadkę. No? Po co są dwa noże? Dwa noże? O co? Dwa noże. Nie wiem. Do ostrzenia, jeden do drugi. No przecież nie byłeś ostrzył noża przy stole. A dlaczego nie? A jak podadzą golonkę? Zawsze ją muszę wpierw ogolić. No dobra, no. A powiedz mi, jakie trunki podaje się do dziczyzny? Pierwsza rzecz to adwokat. Coś ty zwariował. A skąd dziczyzna? Rozumiem, że skłusowana, więc adwokat zawsze się przyda. A jakie trunki? To już od niego zależy. Każe to i wiściówkę z kiszonym ogórkiem przełknę. No niby tak. No, a co się podaje na koniec przyjęcia? Na koniec? No, kawy, likiery. Później. Później? No, deser. Cygara. A jeszcze później? Jeszcze później? No to już nie wiem, co się podaje. Rękę, Jędruś, rękę. W piątek zapraszam Państwa na 14.25 na Akademię Rozrywki, w której przypomnimy jeszcze bardziej postać Andrzeja Zaorskiego. A na zakończenie dzisiejszej audycji piosenka w wykonaniu, a jakże, Marian Kociniak i Andrzej Zaorski, specjaliści. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Czas szaleńczo ucieka, coraz bliżej do piachu. Nie nadążysz, człowieku, jeśli jesteś bez fachu. Ten się zna na uprawie, ów zwyczaje zna ptasie. Ten wie wszystko lub prawie, bo na innym czymś zna się. Coraz węższa specjalność, coraz trudniej jest, gdy nie ogarniasz całości. Lecz jest pomoc, to my. To wy? To my. To wy? To wy? To my. To wy? To my. To my. Na wszystkim znamy się, a liści, nasza specjalność to ten dom. To my, domowi specjaliści, les specialistes de la maison. To wy? To my. To wy? To wy? To my. To wy? To my. To wy? To my. Komuś rwie się rodzina, kogoś otruć chce trudka. Ten spodziewał się syna, a znajduje podrzutka. Nie wychodzi interes, w trybach życia jest piasek. Ktoś ma chęci nieszczere na sąsiadkę lub kasę. Wilk wilkowi człowiekiem, u środki lśnią łzy. Gdy znajdziecie usterkę, przyjdzie pomoc, to my. To wy. To my. To wy, to wy. To my. To wy. To my. To wy. To my. A kiedy nic się nam nie uda, powiemy to pechowy dom. Jego specjalność to są cuda, specjalité de la maison. Wy.